Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl. Zo, dat is een mooie actie van Staatsloterij. Als je nu abonnee wordt, maak je niet alleen kans op de jackpot, maar ook op een Audi Q6 e-tron. Waar rij jij deze zomer naartoe? Ga naar staatsloterij.nl, word abonnee en doe mee. Staatsloterij. Een spel van de Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Fietsen op de e-bike zonder zadelpijn? Kijk nu op bikeboxer.nl. Omdat één bril niet altijd voldoende is, krijg je bij Pearl nu 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je een tweede bril of zonnebril van ons en een cadeaubon die je aan iemand anders kunt geven. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl. Ken jij Club al? Club met KLUP. Club vol activiteiten, van nieuwe ontmoetingen en gezelligheid. Club, de app voor na je 50ste. Met wekelijks honderden activiteiten waar je blij van wordt. Download Club nu ook. NPO Radio 1. WNL. Het Misdaadbureau. Maaike Timmerman. Goedenavond. Het studentenleven is weer losgebarsten. Nu in veel steden volop wordt gefeest tijdens de introductieweken. Maar wat als een mooie avond in een nachtmerrie verandert, doordat iemand zijn poten niet thuis kan houden of doordat er duwen, klappen of trappen worden uitgedeeld? Mensen die met wapens op je afkomen, knuppels, messen. Ik heb zelfs gehad dat er mensen met auto's volop de entree in wilden rijden omdat ze kort daarvoor de toegang ontzegd waren. Knoppartijen, flessen, glazen die gegooid worden. Waar komt die agressie vandaan? En hoe kan het dat de vlam in de pan slaat soms om helemaal niets? We horen straks het verhaal van Yannis Saffiris, die in 1996 slachtoffer werd van uitgaansgeweld in Amsterdam, waarbij zijn redder Joes Kloppenburg om het leven kwam. Hier te gast Cornel Gorselink van de Dutch Bouncer Federation en onze eigen onderzoeksjournalist Rick Pieters. Je kunt natuurlijk meepraten via de NPO Radio 1-app. Straks meer over uitgaansgeweld. Nu eerst het opvallendste misdaadnieuws van deze week. Het Misdaadbureau. We beginnen met een klopjacht. De politie is met man en macht op zoek naar een man die deze week 2 vrouwen in Utrecht heeft belaagd. En het zou gaan om een ex-TBS'er die volgens het AD in 2015 veroordeeld is voor verkrachting in Dordrecht. Ja, waarbij hij het slachtoffer in een park vastbond met ducttape. We hebben nu Wim Honoud van de politie Midden-Nederland aan de telefoon. Goedenavond. Ja, goedenavond. Allereerst toch even die berichtgeving van het AD. Klopt dat inderdaad? In 2015 veroordeeld voor een verkrachting, een ex-TBS'er? Nou, we hebben het ook gezien, wij richten ons vooral op het opsporen van de verblijfplaats van onze verdachte. We hebben gisteravond en vandaag de nodige informatie over gedeeld. De foto van de man en de auto waarin hij momenteel rijdt. En we hopen dat die informatie bij elkaar ertoe leidt dat tips van burgers kunnen leiden tot zijn verblijfplaats. En wat ons betreft ook heel snel de aanhouding. Ja, ja, en daar komen we ook zo ook op hoor. Op het zoeken natuurlijk naar deze man. Maar toch ook even over zijn achtergrond. Is dat bewust dat jullie daar dan niet zelf veel, niet alle details over geven? Nou ja, dan gaat ook de aandacht vooral op het verleden. Wij willen vooral kijken naar het nu. En dat is een situatie waarin er 2 vrouwen, jonge vrouwen, s'nachts 1 uur in het Science Park in Utrecht zijn belaagd. Echt fors geweld is toegepast. En zij zich ternauwernood de vege lijf zich konden redden daarin. Hè? Dus het escaleerde niet omdat zij zich kranig verweerden. Je moet er niet aan denken dat een derde situatie kan ontstaan waarbij hij iemand treft die minder accuraat reageert of die niet opgewassen is tegen het geweld. Want deze vrouwen zijn dus zelf weg kunnen komen. Die zijn uiteindelijk weg kunnen rennen. Ja, die hebben, zoals ik het begreep uit de aangifte, vooral de laatste dame voor haar gevochten voor haar leven. Ja, en dan als wij dan vandaag, de afgelopen dagen, zeg maar, het profiel van de verdachte in beeld krijgen en we zien waartoe hij in staat is, ja, dan zijn voor ons is het echt code rood. En dat betekent vol gas en het publiek betrekken bij de opsporing. En dus heel snel met het Openbaar Ministerie samen de foto gedeeld, omdat we eigenlijk geen minuut willen wachten om te voorkomen dat er situaties ontstaan die we niemand zou willen. Nou ja, jullie hebben zijn foto gedeeld. Zojuist ook bekendgemaakt dat hij in een witte Kia rondrijdt met het kenteken H445KZ. Zijn jullie hem op het spoor? Dat is natuurlijk het belangrijkste wat we willen weten. Nou, we doen van alles. Hè. Dus enerzijds nu ook vragen het gesprek met jou, met jullie als misdaadbureau, heel belangrijk voor ons. Maar ook vanuit tactiek. Hè. Dus vind ik ook de tactische opsporing plaats. En dan moet je natuurlijk denken aan spooronderzoek, DNA-sporen, camera's, ook bij hordecamera's. We kijken alles na om te kijken of we iets kunnen terugvinden wat kan leiden tot de vaststelling van de verblijfplaats van deze man. Ja, en is er al iets, weten jullie al iets meer? Nee, we krijgen natuurlijk wel tips. Hè. Dat is wel mooi. Hè. Dat de inzet van vandaag leidt wel tot reacties vanuit de samenleving. Dat is natuurlijk wel mooi. Hè. Mensen maken zich ongerust. We krijgen ook veel berichten op social media. Ben je nog wel veilig in Utrecht? Ben je nog wel veilig in Nederland? Ja, die garantie kunnen wij natuurlijk nooit geven. Nou ja, dat is natuurlijk ook een vraag. Inderdaad. Ja, want het is natuurlijk heel beangstigend dat zo iemand rondloopt. Moeten wij, met name vrouwen, extra alert zijn? Nou, wat wij daar in algemene zin op teruggeven is dat als je het niet prettig vindt of voelt om alleen te fietsen, ja, zorg ervoor dat je gewoon met z'n tweeën bent. Hè? Want met z'n tweeën ben je minder kwetsbaar. Ja, of het dan gaat om situaties als deze waar we het nu over hebben. Of in algemene zin, als er sprake is van een beroving of anderszins. Ja, met z'n tweeën ben je altijd beter dan in je eentje. Ja, dus dat helpt wel in het veiligheidsgevoel. En daarnaast doen wij het ook mannenmacht, zetten we in om te zorgen dat hij van straat komt. Zodat ook dat risico ook geëlimineerd kan worden. Ja, want kan die zich echt overal bevinden? Nou ja, met een auto in Nederland hoef ik niet uit te leggen dat je met anderhalf uur van noord naar zuid een heel eind kunt komen. Dus vandaar ook dat wij landelijk vandaag aandacht vragen voor deze zaak. In de hoop dat, een tip of die nou komt uit het noorden of uit het zuiden van het land of midden-oosten. Dat we dat kunnen terugbrengen naar de feitelijke verblijfplaats en zijn aanhouding. Ja, u zei net al even, er komen ook al veel tips binnen. Komen die nou echt uit een specifieke plek of ook echt overal vandaan? En kunnen jullie daar dan ook concreet iets mee? Nou ja, dat is mooi dat je zegt. Dan kom ik overal vandaan. En sommige tips zijn ook technisch onmogelijk, omdat iemand zegt, ik zag hem in Groningen en ik zag hem bij wijze van spreken in het zuiden van het land op hetzelfde tijdstip. Het is zaak om dat goed uit te lopen. Wat is daar nu reëel in? Uiteindelijk hopen we dat er iemand komt met de cruciale tip. Zoals in het verleden ook wel eens gebeurd. Hè? Als ik kijk naar recentelijk in Rotterdam. Hè, met een man die 4 weken lang onder de radar bleef. En uiteindelijk ook kon worden aangehouden dankzij een gouden tip. Ja, dat hopen we eigenlijk ook nu te realiseren. En zijn jullie opgeschaald? Zetten jullie alles op alles om hem zo snel mogelijk te pakken? Nou ja, zo'n onderzoek kent natuurlijk verschillende fases. Hè? Dus van hoog tot laag. Hè? Het aantal mensen is niet altijd bepalend voor het succes wat je kunt bereiken. Maar we zijn wel klaar dat als een situatie ontstaat, of die ergens is gesignaleerd, om heel snel met lokale politie het juiste inzet te kunnen realiseren om uiteindelijk die man te kunnen aanhouden. Nou, is de auto waar die in rondrijdt mogelijk nog steeds, dat weten we natuurlijk niet zeker, is van een apothekersbezorgdienst? Hoe zit dat? Van wie is dan die auto precies? En wat heeft dat met die apotheek te maken? Nou ja, die auto is natuurlijk van het bedrijf en daar werkte hij. Hè. Hij had die wagen regelmatig onder zich. Het bedrijf zelf heeft geen enkele relatie of betrokkenheid bij de verdenking die nu op tafel ligt. Okay, maar hij werkte dus bij die apothekersbezorgdienst. Dus hij bracht wagen, medicijnen rond. Ja, hij had die wagen regelmatig onder zich. Dus daar zit een bedrijfsmatige activiteit onder. En heeft dus met die wagen dat misdrijf willen plegen. Hè. De wagen waarover we het hebben. Werd gesignaleerd in de nacht van maandag op dinsdag. Hè? Maandag 12, dinsdag 13 augustus om 1 uur. Ja. En vandaar ook dat we dat kenteken en de foto van de auto hebben vrijgegeven. Omdat het natuurlijk wel een opvallende kenmerkende auto is. Hè? Een witte Kia met een groen dak, groene spiegels. Zoveel rijden die veel rond in Nederland. Bij deze de oproep dus ook om rond te kijken. En dat in combinatie met zijn foto hopen dat het leidt tot, om het maar even een politietermen te noemen, de gouden tip. Ja, jullie hebben dus een foto van die auto gedeeld, kenteken, foto van hemzelf. Zijn naam niet. In het AD lees ik dan dat het om de 36-jarige Michael van H. gaat. Is dat iets wat u kunt bevestigen, die identiteit? Nou, ik heb het ook gelezen en de identiteit is voor ons nu in deze fase niet zo relevant. Hè. We willen vooral de verblijfplaats weten en niet dat hij nou Piet of Sjaak heet. Het gaat ons om waar is hij, omdat hij een potentieel risico vormt voor kwetsbare mensen in de samenleving. En dat risico willen wij zo klein mogelijk houden en vandaar de oproep. Ja, en hij is dus gevaarlijk, deze man. Code rood zei u niet voor niks. Nou ja, precies. Hè. Het beeld van nu, 2 zeer gewelddadige incidenten die zeer extreem hadden kunnen aflopen. Hè. We praten over zeer ernstige geweldsdelicten, dan wel wellicht, je weet het natuurlijk nooit, een zedenmisdrijf. Dat willen we echt voorkomen. In combinatie met de achtergronden van de man hebben geleid tot de publicatie vandaag van de foto en de auto. En we hopen dat dat genoeg is om uiteindelijk hem te kunnen aanhalen. En als je hem nu tegenkomt of je ziet hem nu rijden, wat moet je dan doen? Ja, direct 112 bellen en proberen te kijken waar hij heen gaat. Maar ga niet zelf tot actie over, hè, want de man is onberekenbaar, toont onberekenbaar gedrag. Kan dus ook onvoorspelbaar zijn. Dus ja, dat moet je natuurlijk nooit zelf doen. Aan ons overlaten, wij zijn daarop op ingericht en getraind. Maar bel dus alsjeblieft 112, want daar pakken wij deze man mee op. Ja, en als er tips zijn, natuurlijk ook bij de politie melden. Uiteraard, uiteraard. Ja, nou, wij hopen heel erg dat jullie hem zo snel mogelijk kunnen oppakken. Nou, dank voor de tijd. Succes daarmee. Succes met het programma. Yes, dank Wim Honoud van de politie Midden-Nederland. Dan naar Vlaardingen. Daar is morgenavond 1 minuut stilte daar in Vlaardingen. En dat doen ze voor de overleden loodgieter Ron van Uffelen. Rond de woning van zijn gezin is nog steeds veel veiligheidsmaatregelen. Want ook na zijn dood gaat de bomterreur gewoon door. Er werden opnieuw explosieven bij het huis geplaatst deze week. En we hebben daarover nu journalist van de Telegraaf Gerda Frankhuis aan de lijn. Die de zaak op de voet volgt. Goedenavond, Gerda. Goedenavond. Het is een heel toch mysterieus verhaal. Ron van Uffelen deze week plotseling overleden en dat lijkt een medische oorzaak te hebben. Is dat nou al zeker? Er is een sectie op het lichaam gepleegd, hè, want het Openbaar Ministerie heeft het lichaam deze week in beslag genomen. Wat de uitslag is van de sectie is nog niet bekend. Maar zijn advocaat heeft natuurlijk aangegeven dat ze ervan uitgaan dat het een medische oorzaak is. Zelf werd ik dit weekend ook al ingelicht dat vanuit Vlaardingen dat Van Uffelen gereanimeerd werd en dat hij een hartstilstand zou hebben gehad. Ja, nou vraag ik het natuurlijk ook, juist omdat het zo opvallend is, omdat hij de afgelopen maanden keer op keer doelwit was van aanslagen. Wat weten we daar nou over, die aanslagen? Over wat maakte hem nou tot zo'n doelwit? Er is natuurlijk nog steeds een raadsel van waarom Ron van Uffelen nou het doelwit was. Ik bedoel, hij is meer dan een jaar is hij het doelgewit geweest van zeker 26 explosies of pogingen daartoe. Maar het waarom is nog steeds niet helemaal helder. Hij zelf zei ook van ik zit niet in het criminele milieu, ik zit niet in de drugs, ik ben geen dief. En hij had ook geen strafblad. En de politie, die daar wel een heel groot onderzoek op heeft gezet, heeft ook nog geen duidelijkheid van wie zit hier nu precies achter. Jij omschrijft hem in een van jouw artikelen als een joviale volksjongen die ook een andere kant had. Vertel eens over die joviale volksjongen. Nou, het was natuurlijk wel iemand, als hij binnen was, dan merkte je dat wel. En hij sponsorde de lokale voetbalclub. Hij was actief bij de jaarlijkse Sinterklaastocht. En zijn woning werd ook altijd met Halloween uitbundig versierd. Dus het was ook een bekend figuur daar. Absoluut, ja. En hij had dan ook op onze rechteronderarm had hij een hele grote tatoeage met van een pijptang met het woord loodgieter. Dus het was wel zeker een opvallend persoon. En die andere kant van hem? Nou ja, hij was ook wel hij was heel direct. Hij had een uitgesproken karakter en kon soms ook gewoon een grote mond hebben. En hij had een reputatie om afspraken niet na te komen. Ja, nou zei je net al, meer dan 20 aanslagen. Daarom werd de woning ook op last van de burgemeester gesloten. Vooral ook vanwege gevaar voor omwonenden. De familie was nog niet zo heel lang terug bij het huis. En toch ging het dus deze week weer mis. Hoe kon dat gebeuren? Ja. Dat is natuurlijk wel een vraag. Ze zijn sinds juli weer terug in de woning. Sinds mei is het eigenlijk wel rustig bij de woning. Ron van Uffelen is afgelopen maandag overleden. En in de nacht van dinsdag op woensdag zijn er explosieven gevonden. Ja. Het huis werd al zwaar beveiligd, hè, want er staan allemaal camera's in de straat. Op dat moment hebben ze dus woensdagochtend hebben ze daar explosieven neergelegd. Die konden ze ook trouwens heel snel traceren, de verdachte. Om vanwege de camerabeelden en dat ze zagen welke auto het was. En die konden ze ook op de A4 bij Leiden aan de kant van de weg zetten. Aanhoudingen dus toen al, maar ik zag net ook nog een bericht van jou dat er weer een aanhouding is, een arrestatie is verricht. Klopt, er is vanmiddag een 19-jarige jongen uit Amsterdam aangehouden. En hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de voorbereiding van de plaats van de explosieven. Ja, en dit moet natuurlijk voor de familie, want die zijn hem natuurlijk kwijt. En daarna is het dus weer bij de woning misgegaan. Ja, dat moet natuurlijk. Hoe is dat voor hen? Ja, het lijkt mij verschrikkelijk als je net zo'n groot verlies hebt gehad. En dat je dan dat de terreur gewoon door blijft gaan. Ik ben deze week ook in Vlaardingen geweest bij de woning. En daar heb ik kort gesproken met de vader van, of de schoonvader van Ron van Uffelen. En ja, hij vond het natuurlijk ook heel respectloos wat er is gebeurd. En hij zei ook van we komen niet aan rouwen toe en we willen een uitvaart regelen. Maar hij was ook wel heel standvastig om te zeggen van dat ze niet zich eronder laten krijgen. Goed, dank Gerda Frankenhuis van de Telegraaf. En morgen is Vlaardingen dus 1 minuut stil voor loodgieter Ron van Uffelen. Tot zover het opvallendste misdaadnieuws van deze week. Nu uitgaansgeweld. Het Misdaadbureau. Het studentenleven is weer losgebarsten. Nu in veel steden volop wordt gefeest tijdens de introductieweken. Maar wat als een mooie avond in een nachtmerrie verandert? Doordat iemand zijn poten niet thuis kan houden, doordat er duwen, klappen of trappen worden uitgedeeld. Twee geuniformeerde agenten staan voor de deur. En als ze je dan vragen, bent u de ouder of ouders van... Ik was alleen natuurlijk, we gaan niet met z'n tweeën open doen. Bent u de ouder van Joost Kloppenburg, dan weet je dat de grond onder je voeten gaat wegzakken. En dat bleek dan ook. Niemand zou mij geloven als ik zou beweren, ik denk elke dag aan hem. Dat is gewoon niet waar. Maar wel regelmatig. Maar vooral bij gelegenheden waarin wij als gezin optreden. Samen iets leuks ervaren. Dan missen we hem enorm. Het was onze enige zoon. Drie dochters missen hun broer. Die hebben dan ook dubbel verdriet, heb ik ervaren. Hun eigen verdriet en nog eens een keer wat ze zien van hun ouders. Ja, iets wat we ons allemaal nog goed kunnen herinneren. We praten hier aan tafel door over uitgaansgeweld. En doen we met onderzoeksjournalist Rick Pieters en met Cornel Gorselink van de Dutch Bouncer Federation, waarbij honderden horecaportiers zijn aangesloten. Maar eerst het verhaal van Yannis Safiris, die in 1996 slachtoffer werd van uitgaansgeweld in Amsterdam, waarbij zijn redder Joost Kloppenburg om het leven kwam. En Yannis, jij was toen zelf 27 jaar oud. Het is inmiddels al 28 jaar geleden. Waarom vind je het belangrijk om dit verhaal te vertellen? Dit verhaal is belangrijk om het te vertellen, omdat er agressie nog steeds voorkomt. Agressie die heeft natuurlijk ook twee kanten. Hè. Aan de ene kant agressie die is nodig voor jonge mensen om zichzelf, zeg maar, te bewijzen dat ze iets kunnen. En het reguleren daarvan kan ontbreken. En als het ontbreekt, dat loopt uit tot enorme natuurlijk de schade aan andere mensen die niet om gevraagd hebben. Ik werk in de forensische psychiatrie. Ik ben therapeut. Ik werk met deze jongeren. En ik vind het heel erg belangrijk dat er steeds het verhaal verteld wordt, omdat er elke dag opnieuw een agressieve incident plaatsvindt waar iemand slachtoffer wordt. En als we dan teruggaan naar die tijd, het was een vrijdagavond en jij was in Amsterdam met medisch studenten. En je had volgens mij iets te vieren. Ja, zeker. We gingen onze diploma-uitreiking vieren en we waren allemaal geslaagd. En we gingen lekker biertje drinken. En een van de avond gebeurde dat incident. Dat wij slachtoffers werden van agressie. Ja, want er was iemand, jij volgens mij wilden jullie een patatje gaan eten. En toen werd er vlak voor jouw neus werd er een jongen mishandeld. Ja. Hè? Dat was eigenlijk het eerste wat jij zag gebeuren, wat dit betreft. Juist, er werden drie mensen voor mijn ogen mishandeld. Er waren twee mensen aan de linkerkant en een andere man aan de rechterkant. Er waren dus ook familieleden, dus die agressieve jongens, die die avond 9 tot 10 mensen mishandeld hebben. Ik heb het gezien, ik heb het geregistreerd. Ik dacht, wat gebeurde nou? Ik kon niet geloven dat er gebeurde. En aan de rechterkant dus werd een andere man dus keihard gewoon op de grond gegooid en getrapt. Nou, en daar heb ik op gereageerd. En toen kwam degene die Jus heeft doodgeslagen, die kwam naar mij toe, die heeft meegeslagen. Onverwacht, had ik niet gedacht. Dus voor je het wist, had je eigenlijk. Voor je het wist, kreeg jij zelf ook klappen. Wat weet jij nog van dat moment zelf? Inderdaad, voor ik het wist, werd ik op de grond geslagen en ik werd geschopt. Maar goed. Op dat moment was het natuurlijk wel een moment van, je wordt verrast eigenlijk. Hè? Dus er vindt agressie plaats. Dus je bent, en in psychologie weten we dat, is dat fenomeen, hè, van dat je bevriest of je gaat wegrennen of ga je vechten. Nou, ik was bevroren, hè? Ik bleef daar staan, ik keek naar en ik geloofde niet wat er gebeurde. Dat is een menselijk gedrag wat mij ook overkomen is. En ik had niet verwacht dat ik dus op de grond gegooid zou worden. En dan op mijn hoofd werd er bijna 8 keer, denk ik, door de ooggetuigen. Later werd gezegd dat hij 8 keer werd op mijn hoofd geschopt. En jij raakte buiten bewustzijn. Je lag op de grond. Ja. En jij hebt eigenlijk overleefd doordat Joes Kloppenburg tussensprong. Hij heeft het niet overleefd. Ja, het klopt. Het is verschrikkelijk. Ook een vriend van mij, die kwam ook voor mij op. En die werd ook mishandeld. En Joes heeft dus daar ook op gereageerd. Dus Joes die heeft en zijn vrienden hebben ook alle dissidenten gezien. Die waren ook verlamd, zoals ik verlamd was. En die hebben iets gedaan. Hebben ze echt iets gezegd. Met als gevolg dat mijn vriend slachtoffer is geworden. Met mijn klasgenoot. En ook Joes. Joes die heeft een paar klap gehad. En die was de dag, de ochtend daarop, was die dood gegaan. Het is gewoon een verschrikkelijk incident van een nachtje stappen en willen vieren dat je diploma hebt behaald. Dat is natuurlijk wel... Dat kan je niet geloven. Het is gewoon niet te vatten, ook voor de gewone mensen. We praten zo nog door, ook over de gevolgen die dat ook voor jou heeft gehad. Maar Rick, toch, Joes Kloppenburg, het is een naam die we allemaal kennen. En ik koppel hem meteen aan de term zinloos geweld. Ja, zeker. Ja, dat is ook wel logisch. Want de dood van Joes in 1996 was eigenlijk een van de eerste grote incidenten van zinloos geweld. Die ook heel veel media-aandacht kreeg. En die media-aandacht die heeft eigenlijk jarenlang voortgeduurd. Nu nog steeds is er af en toe aandacht voor ze, ook hier vanavond. Mm-hmm. En dat heeft er mede mee te maken dat zijn vader er sindsdien alles aan doet om Joes niet te vergeten, worden zijn vader zojuist ook eventjes in een fragment. Dit om er de aandacht te brengen, want een leuke avond, wat voor iedereen een mooie avond had moeten, is voor hem natuurlijk een nachtmerrie geworden. Want hij werd niet meer wakker uitkomen. Nee, en voor zijn familie natuurlijk ook afgrijzelijk. Je denkt dat je zo'n leuke avond heeft in de stad en dan word je op een gegeven moment gebeld met dit nieuws. Dat is natuurlijk nooit te verteren. En zijn vader doet er dan ook echt alles aan om Joes niet te laten vergeten. En hij is ook bezig met bijvoorbeeld een stichting, Kappenau, waarmee hij ook voorlichting geeft op scholen tegen zinloos geweld. Kappenau kwam ook in dat nummer voor, hè? Precies. Van Lange Frans was dat destijds, om aandacht te vragen voor zinloos geweld, dat je dat dus nooit moet gebruiken. Nee, en toch gebeurt het wel. Tot op de dag van vandaag is die agressie er, juist ook tijdens het uitgaan. Wat weten we daarover? Wat zeggen de cijfers? Ja, er zijn weinig officiële cijfers van uitgaansgeweld, maar bijvoorbeeld wel cijfers van het Eén Vandaag opiniepanel. Die dateren uit 2022. En 1/3 van de mensen die gaf aan was slachtoffer, of tenminste uitgaansgeweld hebben meegemaakt in de afgelopen 5 jaar. En dat blijkt dan uit een onderzoek van ongeveer 6.000 mensen. Dat is veel. Best heel veel. En dat gebeurt dan bijvoorbeeld in kroegen of clubs of festivals. En van hen heeft ruim 1/3, dus van die 34%, heeft 1/3 geeft aan dat het echt met agressie gepaard gaat. Dus dat is echt heel veel. Cornel, als bouncer, als uitsmijter, sta jij natuurlijk voor de deur bij kroegen, clubs, exen. Jij doet het nu niet meer. Nee. Maar je vertegenwoordigt hen natuurlijk wel, ook in jouw verhalen. Maar dan sta je natuurlijk midden in die, je hoopt een feest, maar soms dus ook midden in die agressie. Ja, klopt. Hoe verklaar jij dat mensen agressief worden op dit soort avonden? Wat zijn daar de oorzaken van? Ja, dat is legio, denk ik. Kijk, vaak nummer 1 vaak drank, drugs. Ja, geen, hoe noem je dat? Mensen die kunnen niks meer hebben van elkaar. Kijk, het is natuurlijk, vind ik, een beetje veranderd met 30, 35 jaar geleden. Alhoewel het verhaal wat ik net hoor van Joes, dat is natuurlijk heel, klinkt heel bekend. Want dat gebeurde toen dus ook allemaal. Ja, dat gebeurde toen ook alleen. Is het veranderd, zeg jij, in de afgelopen jaren? Is het... Wat ik hoor en zie ook van andere jongens, dat is al heftiger geworden allemaal. Er is weinig respect meer. Het is zonder nou rare namen of vieze woorden te gaan gebruiken. Of hoe noem je dat? Het K-woord en dergelijke, dat wordt te pas en te onpas wordt het gebruikt. Je bent een K-portier, je bent dit, je bent dat. En diegene gaat eruit, bijvoorbeeld als je hem buiten zet. Die gaat er niet uit voor de zweetvoeten, zeg ik altijd. Die gaat er wel uit met een bepaalde reden, dat die mensen lastig valt, dames lastig valt. Of... Zijn er bijvoorbeeld nu ook meer wapens? Is dat ook veranderd, dat er sneller wapens aan te pas komen? Ja, ik weet van verhalen dat je mensen naar buiten zet en die keer je om en er vallen complete machettes, vallen eruit broekspijpen vandaan. En dat soort dingen allemaal. Dus, en er zijn allemaal vernuftige wapentjes in de vorm van bankpassen. Die mesjes omgetoverd worden tot mes en noem maar op. Het is voor ons met alle respect bijna ook niet meer te echt te controleren. We gaan zo doorpraten hierover. Want Rick is ook meegeweest met een uitsmijter. Martijn heet hij. In Breda was dat. En die vertelt ook hoe hij ooit is neergestoken en ook bedreigd met een vuurwapen. Dat is allemaal zo meteen. Nu eerst het NOS Journaal met Ismael de Bruin. NPO Radio 1. Bij een ongeluk met een straaljager in het zuiden van Frankrijk is de piloot om het leven gekomen. De straaljager deed mee aan een vliegshow aan de Middellandse zeekust. Nu nog onbekende oorzaak stortte het toestel in zee. Bijna 100 Palestijnen hebben hun huizen ten noorden van de westelijke Jordaan-oever verlaten na bedreigingen van Israëlische kolonisten. Dat schrijft de Israëlische krant Haaretz. Ze zouden weinig vertrouwen hebben in de bescherming van het Israëlische leger en de politie tegen het geweld van de kolonisten. Bij het opstellen van de rijksbegroting moeten misschien wel pijnlijke keuzes worden gemaakt. Dat verwacht premier Schoof. De nieuwe cijfers over de economie zien er goed uit, zei Schoof. Maar hij zei ook dat volgens het CPB de overheidsfinanciën op termijn verslechteren. De komende weken stelt het kabinet de begroting op voor Prinsjesdag. In het onderzoek rond de Vlaardingse loodgieter is een man van 19 uit Amsterdam gearresteerd. Hij zou betrokken zijn bij voorbereidingen voor een aanslag bij het huis van de loodgieter. Woensdag werden daar opnieuw explosieven gevonden en kort daarna werden twee mensen aangehouden. En voor de situatie op de weg gaan we naar Erik Evengroen. Ja, er staan nog een paar opvallende files op dit moment. Om te beginnen de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Voor Barneveld staat 9 kilometer met een kwartier vertraging. De A12 Utrecht richting Arnhem. Tussen knooppunt Oude Rijn en Lunetten 4 kilometer met 20 minuten oponthoud. En de meeste vertraging nog altijd op de A27 Almere richting Gorkum. Voor Hagestein staat 15 kilometer file met 3 kwartier vertraging. Het Misdaadbureau. Je luistert nog steeds naar het Misdaadbureau van de Omroep WNL. En we hebben het over uitgaansgeweld. Daarover te gast is Cornel Gorselink van de Dutch Bouncer Federation en onze onderzoeksjournalist Rick Pieters. En ook Janna Saffiris, die in 1996 slachtoffer werd van de uitgaansgeweld in Amsterdam, waarbij zijn redder Joes Kloppenburg om het leven kwam. En Jannis, wat maakte die dader, Richard L., uiteindelijk heeft hij die nacht nou wel 8 mensen mishandeld, wat maakte hem nou zo kwaad? Ja, het is een goede vraag. Kijk, deze jongen die heeft op meerdere speciaal onderwijs scholen gezeten. Dus je moet eigenlijk perspectief zetten. Je wordt niet zomaar gewelddadig. Je hebt heel veel meegemaakt als kind. Je bent in de situaties terechtgekomen waar je lontje heel kort is. Dus als je dus in situaties terechtkomt waar niet je zin krijgt, dan kan het ontvlammen. Als je dus het idee hebt van, ik word niet gezien, ik word niet gewaardeerd, ik heb er niet voor te zeggen, ik doe niet mee. Dat zijn allemaal kerngedachtes, kerncognities noemen we dat in de psychologie, waardoor iemand gevormd wordt. Dus je bent een projectiel vanaf jonge leeftijd. En vanaf jonge leeftijd eigenlijk loop je met heel frustratie in je lichaam en in je hoofd. En elke keer dat je niet je zin krijgt, en misschien wel de omgeving als het prinsje heeft behandeld, dan ga je ontvlammen. En dat kan zijn dus dat je iemand zwaar mishandelt, omdat iemand jou raar heeft aangekeken. Dus mensen die dit gedrag vertonen, die vertonen niet zomaar. Het is geen toeval. We moeten niet als het toeval het zien. Agressie heeft te maken, het is gerelateerd aan de omgeving. De omgeving, tegenwoordig natuurlijk ook, ja, zie je dat onze samenleving, dat is natuurlijk gefragmenteerd. En dat zorgt ervoor dat er kleine groeperingen ontstaan die elkaar niet waarderen, niet willen zien, niet respecteren. En elke keer dat je dus op je ziel getrapt wordt op de een of de andere manier, kan je iemand schade aanrichten. Ja, en dan slaat de vlam in de pan soms gewoon om helemaal niks. Rick, hoe is dat nou met die Richard L. van toen de tijd afgelopen? Ja, hij is uiteindelijk in hoger beroep veroordeeld tot 8 jaar cel voor de dood van Joes. En de vader van Joes die hoopte destijds ook op een TBS-maatregel. Onder andere omdat de dader ook een persoonlijkheidsstoornis heeft. Maar dat is uiteindelijk niet gekoppeld aan wat hij Joes heeft aangedaan. En dus heeft hij die TBS-maatregel niet opgelegd gekregen. Dat de vlam ineens in de pan kan slaan. Zie jij dat ook gebeuren als uitsmijter? Wat heb jij daarin gezien of meegemaakt? Ja, talloze rare, of tenminste, hele nare situaties. Ja, kan je een voorbeeld geven? Ja, mensen die hun neus voldouwen. Die pak je aan, er wordt buiten op straat gevochten. Diegene die zijn neus voldouwt, die gaat eigenlijk door, want die voelen niks. En die, Nou, die kun je afklemmen, op de grond gooien, noem maar op. Die krijgt mensen die neergeslagen waren, die de achterhoofd met alle respect helemaal openlazen als een meloen. Opengebarsten meloen. En die gewoon weer op willen staan en alsnog door willen gaan. En ja, zoveel dingen. Met glazen gooien, smijten, steken, noem maar op. Mensen naar buiten zetten. Je bent niet in de gaten, je neemt iemand mee naar buiten toe. Die trekt een bierglas van een bierpul van het biljart af, ik noem maar wat. En dan slaat hij stuk en die duwt hij in je handen en dat soort dingen. En ja, maar allemaal niet als een fijne werkplek. En dan bedoel ik mee, willen mensen dit werk dan nog doen? Nou, wij zien wel dat heel veel mensen, ook met de coronaperiode achter de rug, hè, want er zijn heel veel mensen gestopt met de corona. Die zijn bijvoorbeeld in de zorg gaan werken, in beveiliging en dergelijke. En ja, kijk, voor mij was de leeftijd, kwam een beetje op de hoek spelen. Het lichaam wil niet anders meer. Maar dit is nooit een reden voor jou geweest om ermee te stoppen? Die enorme agressie af en toe, waar je middenin eigenlijk staat? Nee. En waar let je op als bouncer om te zorgen dat het veilig blijft? Ja, je probeert overzicht te houden. En eigenlijk begint het al bij de deur. Ik bedoel, als buitenportier zijnde en je krijgt mensen aan de deur. En op een gegeven moment, als je met een collega staat, ga je ook bijvoorbeeld een soort klein soort weddenschapje aan van nou, die is met een uur buiten of die is met een half uur buiten. Want dat zie je toch al vaak aan de oogopslag. Of natuurlijk ook aan de gedragingen. Als je een opmerking maakt van, doe je hoodie even af, hè, bijvoorbeeld, of doe je pet af en krijg je een grote mond. Ja, dan weet je al, ho. Mm-hmm. Weet je wel, dat is ook een stukje respect. Ja, en hoe doe je dat dan? Want iemand kan natuurlijk dan juist ook weer kwaader worden omdat hij wordt aangesproken op iets. Ja, nou ja, als hij echt kwaad wordt, dan komt hij ook gewoon helemaal niet binnen. Dus dat is makkelijk zat. Ja. Ja. Nou, ben jij, Rick, meegeweest met een portier in Breda? Deze week, hè, volgens mij, was er enorm onweer. Had jij toevallig weer pech mee? Helaas pech. Het was de hele dag 30 graden met zon en 's avonds rijk richting Breda. En ik zie de donkere wolken samenpakken boven de stad. Maar het hield ons niet tegen om even de stad in te gaan. Nee, en konden jullie de boel een beetje onder controle houden? Ja, ik dacht, wat gebeurt er nou op een dinsdagavond in Breda? Want ja, wie gaat er op dinsdagavond uit? Nou, blijkbaar een heleboel mensen. Je zou bijna vergeten dat er ook gewoon nog een heleboel jongeren zijn die het heel leuk vinden om op dinsdagavond de stad in te gaan. En dus was ik daar met bouncer Martijn en deden we er alles aan om het daar een beetje gezellig te houden. We zijn in het centrum van Breda aan de Havenmarkt. En studenten, stapavond. En waar let je dan op, hè, tijdens zo'n avond hier, als mensen dus massaal de stad in komen? Hoe lopen ze erbij? Hebben ze drang bij zich? Hebben ze, zijn ze een beetje fatsoenlijk gekleed? Ja, hoe kijken ze uit hun ogen? Wat zijn dingen die jij zelf hebt meegemaakt qua geweld bijvoorbeeld tegen jullie? Ja, eigenlijk bijna alles wat je kan verzinnen. Geschoten, mensen die met wapens op je afkomen, knuppels, messen. Ik heb zelfs gehad dat er mensen met auto's vol op de entree in wilden rijden omdat ze kort daarvoor de toegang ontzegd waren. Knokpartijen, flessen, glazen die gegooid worden. Ja, bizar genoeg mensen had die hun nep Rolex afdeden en naar mijn hoofd gooiden. En dan daarna iemand anders stuurde om dat horloge weer terug te halen. Er probeert nu iemand met een Albert Heijn tasje naar binnen te gaan. Dat mag niet zomaar, neem ik aan. Nee. Nou, zoals je ziet, mijn collega die doet sowieso vragen van, joh, hij heeft een flesje bier in zijn handen. Neem nog maar een slok, want we zijn ook weer niet de ergste. Maar daarna mag het flesje in de bak. En de tas mag open om te zien wat je bij je hebt. Zo'n gemiddelde dinsdagavond in Breda, hoe vaak loopt het dan uit de hand waar jij hier staat? Nou, de laatste tijd hier in Breda valt het onwijs mee. En op zo'n dinsdagavond, ja, je ziet nu een heleboel jongeren. Ik zou bijna zeggen, het kan vriezen of dooien. Het kan heel de avond heel rommelig, maar heel gezellig zijn. Maar het kan ook misgaan. En wellicht krijgen we daar dadelijk iets van mee. Ik hoop het niet natuurlijk. Maar als je kijkt naar de standaard donderdag, vrijdag, zaterdag, de echte reguliere stapavonden, gaat het gegarandeerd wel een keer mis. En als je dan een avond hebt gehad waarbij er bijna niks gebeurde, dan kijk je met elkaar aan, blij. Dan geef je elkaar een hand en een schouderklopje van, nou, hebben we weer leuk gedaan. En dan, dat is helaas wel een uitzondering. Ja, ongelooflijk. Nou, wie weet wat we hier nog tegen gaan komen vanavond. Ik persoonlijk denk dat het voorlopig nog wel even meevalt. Het ziet er rommelig, maar heel gezellig uit. Zoals het hoort. Zoals het hoort, ja, precies. Ja, zo is dat. Maar Rick, bleef het ook gewoon rommelig en gezellig? Zeker, het bleef nogal even rommelig en gezellig daar op dat terras, ondanks de regen. En het zorgde juist wel weer voor een leuke sfeer dat iedereen naar binnen ging om te schuilen voor de regen. En volgens mij een hele leuke dinsdagavond. Maar toch wel heel indrukwekkend wat hij zegt. Hè? Van, nou ja, ook wat hij dus zelf allemaal heeft meegemaakt. Ja, absoluut. Hij heeft echt heel veel incidenten meegemaakt. En dan blijft het toch inderdaad heel bewonderenswaardig ook dat hij al die tijd dit werk is blijven doen. En ja, gelukkig is er ook wel weer nieuwe aanwas om dit te blijven doen. En volgens mij heel veel doorzettingsvermogen om daar toch elke avond weer te staan. Want het lijkt me een heel zware baan. Bij ons inmiddels aangeschoven is Loesje Drent van de Nachtraad Groningen. Dat is een samenwerkingsverband dat zich inzet voor een bruisend en dus ook een veilig nachtleven in Groningen. Loesje, welke rol hebben nou bouncers, uitsmijters in het veilig houden van zo'n avond? Poeh, ik denk een hele diverse rol allereerst. Want je moet kijken hoe alles gaat of alles goed gaat. Natuurlijk de rol ook om de boel veilig te houden, opstootjes uit elkaar te halen, contact met politie te hebben als dat nodig is. Dus ik denk ja, een behoorlijk brede rol. Zijn er veel opstootjes, geweldsuitbarstingen in Groningen? Voor zover ik weet, niet per se. Natuurlijk, het gebeurt. Maar ik ben inmiddels ook niet meer elke nacht in de stad te vinden. Maar toen ik in de neem ik aan. Wat zegt de Peperstraat. De Peperstraat en de Poelenstraat. Ik ben wel lang bedrijfsleider geweest van een club die in de Peperstraat zat. Maar ook toen viel het bij ons relatief mee. Natuurlijk heb je andere clubs waar het vaker voorkomt. Mm-hmm. Maar bij ons was het, ja. Dus, gelukkig. Toch heb je zelf wel iets meegemaakt op dat vlak. Ja, verschillende. Ja, hoe bedoel je? Nou ja, aan geweld. Incidenten. Ik zelf heel weinig. Ik heb natuurlijk, soms hoor je wel dat er bij de buren iets is gebeurd. Of dan komt er een ambulance langs rijden. Dus dan weet je dat er iets is gebeurd. Mm-hmm. Hoeft niet altijd geweld te zijn natuurlijk. Maar ik persoonlijk heb daar niet heel veel ervaring. En wat hoor je van de jongeren in de stad? Wat maken ze mee aan vervelende dingen? Ik hoor meer over grensoverschrijdend gedrag. En mensen die lastig gevallen worden. En qua opstootjes is het wat minder. Nou moet ik ook zeggen dat Groningen is een studentenstad. Dus dat is vaak best wel gemoedelijk. En de meeste clubs, deurbeleid is ook best wel oké. Okay. Ja. Maar grensoverschrijdend gedrag, dat is natuurlijk ook iets. Nou ja, Rick, wat jij ook wel terughoorde van de mensen in Breda. Hè? Zeker, toen jij een aantal van de jongeren ook aansprak. Ja, absoluut. Ik was daar dus op het terras in Breda. En het viel me echt op dat mensen ook uit zichzelf naar me toe kwamen om verhalen te vertellen over wat ze hebben meegemaakt. Veel vrouwen inderdaad die last hebben van grensoverschrijdend gedrag. Dus inderdaad van mannen die hun handen niet thuis kunnen houden, die dwingende bewegingen maken. Al dat soort hele nare dingen die toch een soort smet drukken op een leuke avond in een club. En laten we even luisteren naar wat ervaringen van de jongeren in Breda. Het kan zo snel gaan, dat is echt bizar tegenwoordig. Terwijl als je naar 6 jaar geleden kijkt, dan was dat totaal niet. Ik weet nog wel dat ik 2 keer naar buiten kwam rond 4 uur. Dat alles af was gezet en de politie en zo. Toen hoorde ik, bij kapitein was er iemand neergestoken of zo. Maar daar was ik verder niet bij. Heb je het gevoel dat je veilig bent tijdens het uitgaan? Ja hoor, als er wat gebeurt, dan laat ik dat wel merken als ik het niet fijn vind of zo. Mensen kennen geen grenzen meer. Het gaat zo bizar snel in één keer. Maakt het wel heel leuk, ik denk voor iedereen, maar vooral als je vrouw bent. Maar je hoeft mij iemand verkeerd aan te kijken en je hebt al bijna iets aan de stok, zeg maar. Ja. Handelen van een beveiliger zelf, dat kan soms ook, vind ik, wel uit de hand lopen, fysiek zeg maar. Want het is natuurlijk, ze willen alles veilig houden. Maar het is wel dat echt met veel geweld gebeurt. Ja, ik vond het heel heftig om meegemaakt te hebben. Het heeft wel echt een indruk gemaakt. Ik kom er zelf ook niet meer, dus het heeft wel echt een indruk gemaakt. Ook als ik er langs loop, denk ik van, ik sla hem een keertje over. Ja, Cornel, dat is natuurlijk ook wel interessant. Van welke regels hanteren jullie daarin? Hoe ver mag je daarin gaan? Ja, ik denk niet dat er een vast, een vast patroon in zit. Of natuurlijk heb je bepaalde afspraken, lullige dingen. Hè? Er mag niet meer gerookt worden binnen, ik noem maar wat. Nou, wordt er gerookt, dan doe je eerst. Maar ook hoe je zelf dus inderdaad, hoe hardhandig je iemand eruit zit bijvoorbeeld. Ja, ik zelf ben, ook al ben ik groot, maar ik ben wel van de babbel in eerste instantie. En hand eromheen, maak je biertje op en we gaan het morgen weer proberen of zo. Mm-hmm. Maar ja, daar zit heel veel verschil in met zoveel jaren terug als nu. Want nu is het, wat ik net al zei, er is bijna geen respect meer. Dus het is echt heel lastig. Maakt het lastig, zeker voor de oude generatie portiers. Ja. En wat zou het voor hen makkelijker maken? Waar hebben jullie dan behoefte aan, bijvoorbeeld? Nou ja, sowieso moet je, denk ik, een goede samenwerking met hitteams. Met interventieteams van de politie en dergelijke. En ik ben nog steeds van mening, maar dat geldt niet alleen voor het uitgaan, dat dus, bepaalde straffen gewoon. Ik hoor net ook een strafeis met het verhaal met Youssef. Of Youssef bedoel ik. Ja. Sorry. Ja, ja ik, daar gaan mijn nekharen voor overheen. Dat vind ik gewoon belachelijk. Dat slaat helemaal nergens op. Maar het is heel ouderwets. Ik vind zware straffen. Klaar. Ja. Daar begint het bij. Dat, nou, ik weet niet of dat per se ouderwets is, maar... Nee, maar ja, dat, je ziet zoveel dingen. Ik bedoel, kijk, het probleem is, ik heb dat ook aan Rick aan uitgelegd. Als ik, mijn collega zet iemand eruit en dat gaat toevallig eens een keer wat hardhandig. En er wordt niet gekeken wat ervoor gebeurd is. Hè? Dat je met een mes of wat er ook bedreigd wordt en je gaat iemand buiten zetten en buiten gaat dat door. En diegene gaat zielig lopen doen bij de politie bijvoorbeeld. Dan zitten wij de volgende dag op bureau met een hele lange verklaring. En als het een beetje tegen zit, kan je pas tijdens dat onderzoek kan je inleveren. En dan mag je dus niet meer staan. Ja. Ja. Dus... En grensoverschrijdend gedrag, Loesje, je zei al, daar hou jij je ook mee bezig. Hè? Vervagen grenzen snel tijdens het feesten? Juist dan? Tijdens het feesten misschien niet per se. Maar wel zodra er drank of drugs bij komt kijken. Dan gaat het net een stapje sneller dan anders. En dat is natuurlijk omdat alcohol bevloedt je hele zijn. Je emotieregulering wordt anders. Ook hoe dingen binnenkomen in je hersenen. Gevaar wordt minder snel herkend. En het is ook op het moment dat iets gebeurt, mocht er al iemand reageren, is ook gebleken dat als iemand heel erg dronken is, het slachtoffer, dat mensen dan minder snel ingrijpen. Omdat ze dat dan, om een of andere reden, zit daar een kink in de kabel. Maar hoe zit dat dan? Ja, dat vind ik een goede vraag. Het is Trimbos heeft dat onderzocht. En ik denk dat zodra meerdere mensen alcohol hebben gedronken, dan heb je sowieso, zit je al een beetje in je eigen bubbel. Mm-hmm. Maar vaak ook slachtoffers. Misschien is het omdat als iemand heel dronken is, je niet zo goed kunt herkennen wat er aan de hand is. Het kan ook gewoon de drank zijn. Of de drugs, noem maar wat. Dat mensen misschien niet helemaal kunnen plaatsen of het nou de alcohol is. Van heeft diegene gewoon te veel gezopen en moet hij gewoon naar huis? Of is daar echt meer aan de hand? Ja, wat hoor je? Wat maken ze mee? Heel veel ongewenste aanrakingen. Gewoon eigenlijk constant gaat ver. Maar er is in Groningen onderzoek gedaan onder mensen die uitgaan door SICOM. En daaruit bleek dat 60% van de vrouwen die uitging het afgelopen half jaar minstens 3 keer had meegemaakt. Zo. Ik hoop dat ik het goed zeg. Maar het, in ieder geval vaak. En mijn eigen ervaring is ook dat het gewoon te vaak gebeurt. En het vervelende is ook, op het moment dat je een tik op je kont krijgt in de kroeg en je kijkt om, dan staan er soms 5 jonge schaapachtig naar je te lachen. Even. Ja, want wat doe je op zo'n moment? Ja. Ja, dat is lastig. En dat is ook voor iedereen heel erg persoonlijk. Ik zelf ben wel iemand van, ik trek mijn mond open of ik ga gewoon daar niet meer naartoe. Maar ik kan me voorstellen dat het 70% van de mensen bevriest. Op het moment dat ze zich, als hun grenzen overschreden worden, en helemaal bij seksueel grensoverschrijdend gedrag, is gewoon bewezen dat 70% bevriest. En dan een tik op de kont klinkt heel heftig als je dan meteen helemaal vastloopt. Maar dat ligt er maar net aan, want iemand heeft meegemaakt in zijn leven. Ja, mm-hmm. Wat kan iemand die dus bij als portier bijvoorbeeld, wat kan je doen als een vrouw het lastig gevallen? Nou ja, altijd melden bij de portier. Dat wordt ook vaak aangegeven. Vaak hangen er ook gedragsregels bij een ingang van een deur van een café, pub of wat dan ook. Dus, maar zeker aangeven bij de portier. Want eigenlijk handelen iedereen daar altijd op zoiets. Want dat is dat mag gewoon niet. Ja. Maar het probleem zit hem ook dan weer in... dat zeg ik, het is wel plaatsbepalend waar je staat en welke streek. Want het is... kijk, wij hebben zoveel honderden jongens die aangesloten zijn. We horen allemaal verhalen van over heel Nederland heen. Maar het is echt per plaats verschillend. Ik bedoel, En wat voor tips geef jij, Loesje, als je het hier met je jongeren ook over hebt? Ik probeer het dan een beetje over een andere boeg te gooien. Want praten met de portier zou de gouden oplossing kunnen zijn. Als slachtoffers niet al slachtoffer waren en misschien op dat moment wel gewoon zo snel mogelijk weg willen of naar een veiligere plek, omdat dat op me niet meer veilig voelt. Ja. En wat je ook hebt is dat heel vaak voelen slachtoffers zich schuldig dat diegene dan er misschien wel uitgezet wordt. Van, ik wil eigenlijk dat hij dat niet meer doet. Ik wil erkenning daarvoor en misschien dat diegene even aangesproken wordt. Ja. Maar vaak hebben portiers het zo druk van, die is vervelend, weg ermee. En in heel veel kringen en steden, heb je zeker in studentensteden zoals Groningen, kennen mensen elkaar ook heel vaak. Dus heb je meerdere mensen van dezelfde vereniging. Als een slachtoffer dan ervoor zorgt dat iemand uitgezet wordt of misschien nog erger een verbod krijgt. Dan krijg je dat weer. Ja, dan krijg je dat misschien later weer in je nek. Dus wij zijn eigenlijk heel erg voor Een paar stappen vooraf het al proberen aan te pakken. En dat is eigenlijk gewoon de jongeren te stimuleren om het erover te hebben met elkaar. En vrouwen onderling, ik plaats mensen een beetje in hokjes, maar het is wel een gendergerelateerd probleem. Vrouwen onderling praten sowieso wel een beetje. Die hebben een systeem om veilig thuis te komen. Maar ik denk dat mannen onderling het er weinig over hebben. En daarnaast denk ik ook... En die moeten ook praten daarover? Zeker. Gewoon, hoe flirt je? Als je dat nog nooit hebt gedaan, je bent 18, je gaat voor het eerst uit. En je wordt dronken. Je ziet een meisje staan. Ja. Denk ik, dat flinke kerel die dan gewoon erop afstapt en zegt... Hey, jij lijkt me leuk om een keer een drankje mee te doen. Mm-hmm. Dat gaat dan ook knullig. En hoe kan je aandacht krijgen? Een beetje dom doen. Nou, er komt er nog haantjes, gedrag bij, ego. Noem het maar. Tijdstip. Ook, van alles. Nou, en je hebt misschien drank in je mik. Misschien nog wel meer. Mm-hmm. Dus wij hebben iets van praat erover. Neem gewoon een paar stappen terug. Leer elkaar aanspreken op vreemd gedrag. Ja. En ik denk dat voor seksueel grensoverschrijdend gedrag... niet alleen in het uitgaansleven, maar overal... een groot deel van de oplossing zou kunnen zijn. Belangrijke oproep dus. Praat daarover al vooraf. Hè. Waar ligt die grens? Hoe zie jij dat? Als we nog even naar Jannes Saffiris gaan. Hoe kijk jij nu terug op 1996? Als jij nu terugkijkt op wat er toen allemaal gebeurd is. Bedoel je persoonlijk of ja. Voor iedereen? Ja, jij persoonlijk. Ja, persoonlijk ja, met mij gaat die goed. Ik werk in de forensische psychiatrie, zoals ik zei, voor Lewo in de grote stichting in Amsterdam. En ik behandel deze jongeren. Dus ik investeer heel veel in deze jongeren, die daders zijn, omdat ze ook een slachtoffer zijn. En eigenlijk de samenleving zou veel meer moeten investeren in de preventie. Dat praten, vooraf praten. Praten, kijk eens bij dat meisje dat dan binnen wordt getikt. En die andere jongens, de vrienden van die jongen, lachen. Het is toch raar gedrag. Het is niet normaal menselijk gedrag eigenlijk. Deze jongens die hadden gewoon hem moeten corrigeren. Ja. En dan zou je moeten afvragen als samenleving, hoe komt het dat die vrienden die jongen niet corrigeren? Want als je hem niet corrigeert, dan gaat hij door de volgende keer. Ja. En dan denk ik, als samenleving, laat je steken vallen. Ja. En wij benaderen alle problemen in de samenleving los van elkaar. En dat is de fout eigenlijk. Nou, heb jij ook de vader van Jos Kloppenburg, heb jij een paar jaar geleden ontmoet? Jazeker. Hoe was dat? Dat is heel fijn om de vader van Juste te ontmoeten. We hebben samen ook inderdaad een interview gegeven. En... Nou, het is bijzonder wat hij doet. En hij doet het hartstikke goed. Dat hij zich er zo voor inzet om dit onderwerp... toch elke keer weer op de kaart te zetten. Ja, zeker. Zeker. Dat helpt alle kleine beetjes helpen. Maar toch, ik zou dat meer op een grotere verband willen zien. Ik merk dat er de samenleving niet doorheeft... hoe de grenzen vervagen. En dat heeft ook te maken met het vervallen van de gezinsstructuur... en de samenleving. Dus in een grotere context alles plaatsen en niet individueel bekeken. Ja. Tot zover. De vader van Juus doet een enorm goed werk door steeds aandacht te vragen. Want dat moeten we doen met z'n allen. Ja. Mag ik een kleine vraagje stellen aan... ga jij zelf nog wel stappen? Het klinkt heel raar, maar... Vraag je aan mij? Vraag je jou, sorry. Ja. Nee. Ik ben nu 55. Nee, dat snap ik. Nee, maar daarna ben je nog wel uit geweest. Is dat lastig om dat weer te doen? Ik ga wel eten, uit eten en ik drink en ik eet graag. Okay. Ik stap niet zo, nee. Nee, maar toen de tijd... Janes, is dat toen de tijd toch eens ook lastig geweest... om dat weer voor het eerst bijvoorbeeld weer te doen? Nou, toen in die tijd wel... Ja. Maar later niet. Ik ben in de groepstherapie gegaan. Ik heb in de individuele therapie gehad. Het heeft me enorm geholpen. En dan raad ik alle slachtoffers van geweld om dat te doen. Want het helpt echt. En ik denk inderdaad van... willen wij dus het uitgangsleven leuk maken? Want het is fantastisch om uit te gaan. Jongeren en ouderen moeten allemaal uit. Ze moeten genieten van het leven. Je moet met z'n allen bedenken... Wat kunnen we voor elkaar betekenen om een leuke avond te maken? Dat doe je door respect natuurlijk of voor eerlijk gedrag te vertonen. En dat kan, dat is mogelijk. Het is menselijk gedrag. Het is asociaal als je de regels, de grenzen van anderen niet respecteert. Ja. En zo is dat. Dank je wel dat je dit verhaal wilde delen en ook voor jouw oproep. En, graag gedaan. Ja, en we zijn blij dat het goed met je gaat. Ja, tot bovenal. Goed, tot zover. Uitgaansgeweld. Nu een vraag van de luisteraar. WNL Misdaadlijn. Het gaat over totaal iets anders. Maar stel dat je een buikoperatie hebt gehad en daarna enorme pijn krijgt. En na onderzoek blijkt dat de operatie niet helemaal goed is gegaan, want er zit nog een nijptang in je buik. Nou, nogal vervelende fout. Maar kan je arts dan in de cel belanden? Dat is wat iemand zich afvraagt, Rick. En nou denk je, ja, een tang die achterblijft in je buik, klinkt een beetje een broodje aapverhaal, maar dit is wel echt gebeurd. Ja, absoluut. In België kreeg een 55-jarige man een paar maanden na een operatie aan zijn dunne darm enorme buikpijn. En hij omschreef het gevoel alsof dat er duizenden messen tegelijkertijd in zijn buik staken. Nou, geen pretje natuurlijk. En na onderzoek bleek dat het gelukkig geen messen waren die de pijn veroorzaakten, maar twee klemmen van, schrik niet, 16 centimeter. Oeh. En die zijn blijven zitten tijdens een operatie en uiteindelijk wel eruit gehaald, gelukkig. Een ernstige fout. Gebeurt het vaak? Nou, het achterlaten van grote tangen is misschien een uitzondering, maar er wordt wel vaker wat achtergelaten. We hebben even een navraag gedaan bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. En volgens hen is de afgelopen 3,5 jaar 56 keer een melding gedaan dat er iets is achtergebleven na een operatie. Dus zo'n 16 keer per jaar. Maar er is volgens hen in deze gevallen geen sprake geweest van verwijtbaar individueel handelen. Met andere woorden, dit waren foutjes van artsen en dus is er geen terugzaak gestart. Ja, ja, nou ja, en er wordt dus ook niet genoteerd wat er precies achterblijft. Dus die informatie hebben we niet. Ik kan mezelf voorstellen, gaasjes, scharen, klemmen. Ja. Maar we hebben ook nog even gesproken met een advocaat. Ja, klopt. Dat is sanctierechtadvocaat Annemarie de Koning. En zij vertelde ons het volgende. De chirurgie die heeft zich in de afgelopen decennia alleen maar verbeterd en ja, ten goede ontwikkeld. Er zijn hele nauwgezette operatieprotocollen. Maar in een hele bloederige situatie kan je natuurlijk wel voorstellen dat je een gaasje mist. Dus dat zie je wel. En er wordt veel over geklaagd, maar over het algemeen worden die klachten ongegrond verklaard. Dat komt vaak ook omdat dan niet uit het operatieverslag of uit het patiëntendossier blijkt dat er daadwerkelijk iets fout gegaan is. Een leuke anekdote in dit verband is de chirurg die werd aangeklaagd door een patiënt die ze had geopereerd, die bij hoge Belaag beweerde dat er een chip in haar lichaam was geïmplanteerd om haar te bespioneren en af te luisteren. Die arts die moest echt eindeloze procedures ondergaan om daar verweer tegen te voeren. Want dan zei zij, ja, ik zie dat niet in het patiëntendossier. Er staat ook niks over een chip in het operatieverslag. We hebben alle getuigen gehoord die bij de operatie waren. Die zeggen ook allemaal dat ik geen chips heb geïmplanteerd in u. En dan zegt de patiënt natuurlijk van ja, maar dat is één groot complot. Nou, die klacht is natuurlijk ongegrond verklaard. Maar dat heeft gigantisch veel slapeloze nachten veroorzaakt bij die betreffende chirurg. Jeetje, wat een verhaal is dit. Er gebeurt het wel eens dat een arts zich in de cel belandt? Ja, bijna nooit. Je moet dan als slachtoffer, als familie van een slachtoffer echt aangifte doen. Dit gebeurt bijna nooit. En dan moet het ook nog eens worden bewezen dat er een bewuste fout is gemaakt en niet gewoon een standaard medische misser. Nou, kijk, zo belanden wij ook weer eens in dit soort thema's. Weet je dat ook weer? Zo is dat. Ik dank Loesje Drent, Cornel Gorselink en Janis Safiris voor het delen van al jullie verhalen en ervaringen. Volgende week dan zijn we er gewoon weer op hetzelfde tijdstip. Hopelijk. Tot dan en nog een heel fijne avond. Het Misdaadbureau is een programma van Omroep WNL. Jouw spaargeld verdient meer. Bij Raisin verdien je tot 3,26% spaarrente per jaar. Verdeel makkelijk en veilig jouw spaargeld online over Europese banken. Zo laat je jouw spaargeld voor je werken. Raisin.nl. Makkelijk, gratis, vertrouwd. Welkom in de Moulin Rouge. Dit is niet zomaar een nachtclub. De Moulin Rouge is een gevoel. Moulin Rouge The Musical. Vanaf 7 september Beatrix Theater Utrecht. Boek nu. MoulinRougeTheMusical.nl. Kunststofkozijnen voor de scherpste prijs bestel je bij Creon Kozijnen. Even eerlijk, hè? Vind je deze commercial ook zo k***t ingesproken? Doe het lekker zelf. Stemacteren.nl, de leukste workshops van je leven. E-bike-liefhebbers opgelet. Hij is er weer. De Stella Tiendaagse. 10 dagen lang de scherpste deals van Nederland met korting tot wel €800 op al onze topmodellen. Je hebt nog 3 dagen. Stella, slim vooruit. Stemacteren.nl, de leukste workshops van je leven. Is het mogelijk het leven nog beter te horen? Jazeker, heel goed zelfs. Kom binnen bij Beter Horen en probeer de laatste hoorinnovaties vrijblijvend uit. Maak uw afspraak op beterhoren.nl. Veel plezier met testen.